κάνει να κοιτάς μακριά τη φωτιά στο λιμάνι. Ξέρω ένα παιδί που μου λέει πως ξέρει ότι είχατε δει ένα τρελό καλοκαίρι στο κομμάτι που λείπει το σπασμένο καθρέπτη στο λιμάνι φωτιά και όλο πάλι να βλέπει πέφτει, πέφτει. Κόκκινα σύννεφα στον ουρανό και σε γελά. Γελάς! Δεν το αποφύγω, δεν το αποφύγω.